दिन हो जे तकरार जो इसलै हैं लोग यहाँ के हाँ जो इसलै हैं लोग यहाँ के हाँ अपन प्रेम नगर आप सैबे अपन प्रेम नगर आप सैबे कहू का कर लई है हमारे रे पुजारी संग हाँ पुजारी संग खेला बहोरी जुलुम करे जो बामन पुजारी जुलुम करे है जो बामन पुजारी फिर तो चल जे है तनवार फिर तो चल जे है तनवार प्रेम की गंगा में मल मल दिन चंदन अंग लगाइबे निस दिन चंदन अंग लगाइबे कहू का कर लई है हमारे पुजारी संग ओ पुजारी संग खेल